kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. To bardzo dobra decyzja, tak o zawieszeniu strajku przez ZNP mówi w Trójce rzeczniczka rządu. To była jedna z najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce. Szefa gangu Krakowiaka po wielu latach skazano w końcu prawomocnie na 15 lat więzienia. 3 tygodnie deszczu mogłyby uratować sytuację. W Polsce jest bardzo sucho, problemy mają rolnicy i leśnicy. Od soboty zawieszony zostaje strajk nauczycieli, poinformował dziś o tym szef ZNP Sławomir Broniarz. Decyzja o zawieszeniu strajku to bardzo dobra decyzja, tak mówiła w Pulsie Trójki rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Niepotrzebne są dodatkowe, zbędne emocje. Wszyscy mieli ich zbyt wiele. Teraz trzymamy kciuki za zdających już wkrótce młodych ludzi. Jeden z pierwszych, najważniejszych egzaminów w ich życiu. A my dorośli siądźmy i rozmawiajmy dalej, jak zmienić polską oświatę na lepszą, jak uczynić szkołę nowoczesną i jak spełnić również oczekiwania protestujących nauczycieli. Sławomir Broniarz mówi, że związek daje rządowi czas do września na przyjęcie propozycji związkowców. W innym wypadku zapowiada nowy etap protestu od nowego roku szkolnego. Jednocześnie powtórzył, że mimo zawieszenia strajku ZNP nie przyjdzie na jutrzejsze obrady okrągłego stołu na Stadionie Narodowym, na które zaprosił premier. Po południu Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego, która umożliwi klasyfikację uczniów klas maturalnych. W razie niezwołania rad pedagogicznych za godzinę zmianami zajmie się Senat. Aresztowano go ponad 20 lat temu. Dzisiaj zapadł prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach skazał Janusza T., pseudonim Krakowiak, na 15 lat więzienia. W areszcie siedzi od 1999 roku, ale na wolność nie wyjdzie, bo ma do odsiedzenia inne wyroki. Sąd nie miał wątpliwości, że grupa dowodzona przez Krakowiaka ma na koncie wiele przestępstw, m.in. zabójstwa, rozboje, handel bronią i handel narkotykami. Gang działał na przełomie lat 80. i 90. Prokurator Michał Binkiewicz. Sąd w sposób kategoryczny stwierdził, że ustalenia śledztwa wskazujące na to, że w Katowicach, Krakowie i innych miastach południowej Polski działała zorganizowana grupa przestępcza, która następnie została przekształcona w związek o charakterze zbrojnym, istotnie miała miejsce, orzeczona wobec Janusza T. kara 15 lat pozbawienia wolności, to najwyższa z możliwych orzeczonych kar. Sam Krakowiak powiedział po wyroku, że choć spodziewał się uniewinnienia, to jednak szanuje to orzeczenie i podziękował składowi orzekającemu, częściowo zadowolony z wyroku był obrońca Janusza T., mecenas Łukasz Nowak. Po części zarzuty podniesione przez obronę zostały uwzględnione i skutkowały m.in. wydaniem wyroku uchylającego wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach co do najcięższych gatunkowo przestępstw w zakresie czynów, co do których wyrok Sądu w pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Będziemy ewentualnie rozważali kwestię wniesienia kasacji. A część stawianych Krakowiakowi jego ludziom zarzutów będzie musiał rozpoznać właśnie ponownie Sąd Pierwszej Instancji i to będzie już trzeci proces w tej sprawie. Polska zmaga się z suszą i choć w sobotę zacznie padać, to nie na tyle mocno i długo, żeby poprawić sytuację. Teraz, żeby poprawić sytuację hydrologiczną, trzeba by było odbudować stany wód gruntowych, które są bardzo niskie. I takiego deszczu przydałoby się około 3 tygodni miesiąca stałego, codziennego, po około 10-15 mm, to dopiero wtedy sytuacja by się poprawiła. Hydrolog Grzegorz Walijewski dodaje, że najbardziej sucho jest w województwach śląskim, wielkopolskim, lubuskim i świętokrzyskim. Rolnicy już informują, że będą problemy z uprawami, m.in. truskawek. Prawie w całym kraju bardzo źle jest w lasach. Od początku roku wybuchło ponad 3,5 tysiąca pożarów, czyli tyle samo, co w całym roku 2017. To efekt bezśnieżnej zimy, małej ilości opadów i ocieplenia klimatu, a będzie coraz gorzej, ocenia rzecznik Lasów Państwowych Krzysztof Tremski. Obserwujemy to od lat i mamy świadomość, że to zagrożenie pożarowe będzie rosło. Musimy być na to przygotowani. My co roku przeznaczaliśmy na utrzymanie i modernizację tego systemu przeciwpożarowego w Lasach Państwowych około 80 milionów złotych, ale w zeszłym roku było już to ponad 100 milionów złotych. Jak informują leśnicy, w 90% przyczyną pożarów lasów jest człowiek, a 40% przypadków to umyślne podpalenia.

we should try to find another way to say goodbye without holding tight to every mistake that haunts our mind. And all these people acting like they didn't mind, like blind believers hoping for some kind of sign. I'm moving forward, just escaping from questions like why our love just didn't survive. Baby, you won't break my heart. I guess it's certain, 'cause I didn't want you from the start. Let's keep it real and face the facts. I like Peter and you are crazy for Carl. And we should try to find another way to say goodbye without holding tight to every mistake that haunts our mind. And all these people acting like they didn't mind, like blind believers hoping for some kind of sign. I'm moving forward, just escaping from questions like why our love just didn't serve. Oh, come on, like it's something worth waiting for. From the beginning, you've got this wrong. I have to say, I am pretty happy about being alone. And we should try to find another way to say goodbye without holding tight to every mistake that haunts our mind. And all these people acting like they didn't mind, like blind believers hoping for some kind of sign. I'm moving forward, just escaping from questions like why our love just didn't serve. Our love just didn't survive. Our love just didn't survive. Pani Jola z miejscowości Jeleśnia i pan Tomasz z miejscowości Liszki. Do państwa trafi Agata Karczewska, a właściwie jej najnowsza płyta. Miłego słuchania. 18:13. Zapraszamy do Trójki. Ambasada Stanów Zjednoczonych zachęca Polaków do składania wniosków o wizy. Im więcej podań, tym większe szanse, by Polska została objęta programem Visa Waiver, a to oznaczałoby zniesienie wiz. Dziś będziemy rozmawiać o Visa Waiver Program, czyli o programie ruchu bezwizowego. Gdyż każdy odmów wiz turystyczno-biznesowych musi paść poniżej 3%. Jeżeli ten wskaźnik będzie już tak obniżony do tego rekordowego współczynnika, co to oznacza dla Polaków? Oznacza, że spełniliby ten bardzo ważny warunek. Karolina Ordon, wicekonsul Stanów Zjednoczonych w Polsce. I wtedy jest dalsza procedura. Inna agencja w Stanach będzie rozpatrywać akceptację Polski do tego programu. Są dwa ważne warunki, aby Polska dołączyła do tego programu. Pierwszy warunek jest współpraca między naszym rządem amerykańskim i tutaj polskim. Drugi warunek jest to, aby wskaźnik odmów wizowych biznesowo-turystycznych spadł do poniżej 3%. To

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy. Centrum Nauki Kopernik, chłopak w dreadach trzyma plecak, w tym plecaku ma zielnik. Wciąż pijany marihuany, woń łagodzi skroń, uśmiecham się doń, wychodzi jednak jakiś bezczelny. Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet, kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Gaszyńskiego. Następna stacja. I drwina, i pół wódki, i 6 ślubów byś palił i snuł smutki. Następna stacja. I wódki, i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tu. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy aż do 19, czyli przez jeszcze 40 minut. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Radwańska nie została honorową obywatelką miasta Krakowa. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta otrzymał kardiochirurg profesor Antoni Dziadkowiak, mówi Michał Drewnicki, radny miasta Kraków z Prawa i Sprawiedliwości. Przy głosowaniu pana profesora Dziadkowiaka wszyscy byli jednomyślni, natomiast nad kandydaturą Agnieszki Radwańskiej, naszej wybitnej tenisistki, krakowianki, radni Platformy Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej oraz radni prezydenta Majchrowskiego wstrzymali się od głosu, co było de facto głosem przeciwko, bo komisja musiała podjąć tę uchwałę większością bezwzględną głosów. Pan Sławomir Pietrzyk między innymi argumentował to, że pani Agnieszka Radwańska jest za młoda, że nie może się równać z kardiochirurgiem, który ratował życie. To niezwykle zabawna historia. Cezary Guriew, redaktor naczelny redakcji sportowej Polskiego Radia. Tak jak powiedział ojciec Agnieszki, dla niej wielka satysfakcja, że jest uważana za młodą. Rzeczywiście ciągle młoda dziewczyna, kobieta, ale wielka postać, jeśli chodzi o historię polskiego sportu. No i jestem trochę zdziwiony. Kandydatura pani Agnieszki Radwańskiej nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Platforma Obywatelska. Czyli bezwzględnej większości wszystkich członków komisji głównej. Brakło 2 głosów, było głosów 6. Różne argumenty przeważyły, tutaj trudno jest oceniać. Na pewno został podniesiony w trakcie dyskusji argument o zaangażowaniu politycznym rodziny pani Agnieszki. Również fakt, że jednak tych tytułów możemy ograniczoną liczbę nadawać. Możemy tylko 4 w trakcie kadencji, więc nawet jeśli to się zmieni i to będzie 5, to i tak 1 tytuł rocznie. Smutne to jest na pewno, może i polityka tutaj o tym decyduje, ale Agnieszka, choć pochodzi z domu, gdzie były pewne przemyślenia, pewne spojrzenie na życie i to związane z rodziną, z tradycją, to jednak nigdy tego nie eksponowała. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Agnieszka rozsławiała imię Polski, na pewno Krakowa, zawsze podkreśla, że jest z Krakowa, mieszka teraz w Warszawie, ale i benefis 21 maja właśnie będzie w Krakowie. Pani Agnieszka Radwańska była jedną z najlepszych tenisistek na świecie przez wiele lat, bardzo mocno promowała markę Krakowa, Kraków, Polskę, Małopolskę, a takie zachowanie no moim zdaniem uwłacza Radzie Miasta Krakowa. Sport i polityka, te dziedziny od zawsze spotykały się. Oczywiście ideałem jest to, że sport jest oddzielony od polityki. Myślę, że to jest jakieś wielkie nieporozumienie i trzeba jeszcze raz przypomnieć, że Agnieszka Radwańska to jedna z bardziej rozpoznawalnych Polek, sportsmenek i na pewno tenisistek. Informacje o tej sprawie, o najlepszej w historii polskiej tenisistce, zebrała Justyna Goc. What are we doing? Those endless summers, crazy knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. A frame of dislocated time.

Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Tiguan już od 1008 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. W Sejmie już po drugim czytaniu rządowego projektu o transporcie drogowym przepisy zwane potocznie Lex Uber upraszczają licencje taksówkarskie, ale pozwalają też działać kierowcom pracującym za pośrednictwem popularnych aplikacji. Projekt daje możliwość używania aplikacji mobilnej jako alternatywy wobec stosowanego obecnie taksometru i kasy fiskalnej. Ukraiński prezydent elekt oskarżył Centralną Komisję Wyborczą o opóźnianie ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów prezydenckich. Wołodymyr Zełenski uważa, że to celowe działanie, bo jego inauguracja odbyła się po 27 maja. Po tym terminie nie mógłby już rozwiązać parlamentu. Ukraińska konstytucja zabrania rozwiązywania Rady Najwyższej na pół roku przed końcem jej kadencji. Jutro w całym kraju będą rozdawane sadzonki drzew w ramach ogólnopolskiej akcji Sadzimy Las. Odbiór sadzonek będzie możliwy w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw od godziny 9 do wyczerpania zapasów, podały Lasy Państwowe. W wyniku akcji ma zostać posadzonych ponad 300 tysięcy drzewek. Dzisiaj w nocy raczej pogodnie, na północy tylko miejscami słabe opady deszczu, początkowo możliwe burze. Temperatura od 9 stopni w kotlinach górskich, 10 na północy kraju, do 13 na południu i w centrum. Trójka. Program trzeci. W programie trzecim Polskiego Radia wraca ekonomia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Moim gościem dziś w programie jest Michał Lipiński, dyrektor konkursu Teraz Polska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pretekstem do naszego spotkania jest fakt, że kilka godzin temu w Warszawie została otwarta wystawa nominowanych do godła Teraz Polska. To znakomita okazja, jak czytamy w zaproszeniu, by osobiście przekonać się, jaki jest potencjał polskiego biznesu, jak niezwykłe i jakościowe produkty powstają na naszym rynku. I tam następuje seria wymienianych tych produktów polskich firm. Karabin, tabletka na wątrobę, panele ostrzegawcze, preparat do wydłużania rzęs, diagnostyka genetyczna, instalacje górnicze. Szeroki zakres. Możemy powiedzieć, polska gospodarka w pigułce na prezentacji firm nominowanych w tegorocznej edycji konkursu Teraz Polska. Bardzo nas to cieszy, ponieważ jesteśmy przededniu, w zasadzie gali, na której poznamy tegorocznych laureatów, ale już dzisiaj... A to przededniu to trochę chyba przesada, no, bo to w czerwcu będzie, tak? 3 czerwca, ale to ten czas tak szybko mija, że za chwilkę będziemy tego świadkami. Natomiast jesteśmy po zakończeniu najważniejszego etapu konkursu Teraz Polska, czyli po zakończeniu ocen eksperckich, i w wyniku tych ocen 55 tegorocznych uczestników otrzymało nominację, czyli przeszło ten etap ocen eksperckich na tyle dobrze i wysoko, że zostało zakwalifikowanych dość ścisłego finału i w dniu dzisiejszym kapituła dokonała wyboru laureatów. Cieszy nas niezmiernie fakt, że wśród tegorocznych nominowanych mamy firmy bardzo innowacyjne. Mamy zarówno firmy, które są niewielkimi startupami, jak i firmy, które są firmami nie tyle ogólnopolskimi, a nie boję się użyć tego słowa, ogólnoświatowymi. Z powodzeniem konkurują na rynkach światowych. I to pokazuje, że godło Teraz Polska, które już od prawie 30 lat widnieje w najlepszych polskich produktach i usługach, jest takim uniwersalnym znakiem pokazującym konsumentom tą najlepszą polską ofertę. No właśnie, wspomniał pan o historii 30 lat. Tak zastanawiałem się, czy słuchaczom tłumaczyć, co to jest godło Teraz Polska, ale chyba to nie jest aż tak potrzebne. Według badań ponad 70% Polaków wie i prawidłowo rozpoznaje biało-czerwony symbol z falą Teraz Polska, który przede wszystkim oprócz polskiego pochodzenia ma nam pokazać te produkty i usługi wysokiej jakości, bo tak jak mówię, kapituła nie przyznaje tego wyróżnienia na tak zwane, przepraszam za to sformułowanie, piękne oczy, ale żeby otrzymać prawo do używania znaku teraz Polska, trzeba poddać się wnikliwej ocenie i to ocenie, która jest dokonywana przez specjalistów z instytutów badawczych, z wyższych uczelni, czyli trzeba przejść przez tą selekcję, która rzeczywiście pozwala nam na wyróżnienie najlepszych produktów, najlepszych usług, właśnie po to, żeby klient, konsument, który idzie do sklepu i który widzi znak Teraz Polska, był niemalże pewien tego, że kupując, wybierając oznaczenie Teraz Polska, wybiera tak naprawdę najwyższą polską jakość. Kiedy powstał pomysł, żeby zorganizować taki konkurs, żeby przyznawać godło Teraz Polska, to był czas 30 lat temu. Przemian, prawda? Gospodarczych. Przemian gospodarczych i to była zupełnie inna rzeczywistość. Czy dzisiaj to godło jest równie skuteczne i spełnia tą samą rolę co 30 lat temu w dzisiejszym świecie? Myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że troszkę przez te 30 lat też zmieniła się nasza gospodarka. My zaczynaliśmy konkurs w momencie, kiedy Polska została zalana przez produkty różnego dziwnego pochodzenia i my wtedy musieliśmy pokazywać konsumentom, że rzeczywiście polskie firmy są w stanie produkować dobre rzeczy. Dzisiaj coraz mniej musimy sobie to udowadniać, natomiast cały czas istnieje potrzeba, żeby wskazywać produkty i usługi wysokiej jakości. Bardzo mnie cieszy fakt, że coraz częściej Polacy są świadomymi konsumentami. To znaczy my przede wszystkim zwracamy uwagę, dokonując zakupów, na jakość. Oczywiście patrzymy na cenę, ale zaczynamy również zwracać uwagę na kwestie związane z pochodzeniem produktu. Czyli stajemy się takimi świadomymi konsumentami. Coraz częściej odzywa się w nas ten patriotyzm konsumencki i wiemy, że dla polskiej gospodarki dobre jest, jeżeli możemy wybrać polski produkt, oczywiście odpowiedniej jakości, zamiast analogicznego produktu pochodzenia zagranicznego, bo to, że tak powiem, przekłada się na kondycję polskiej gospodarki. Myślę, że znak Teraz Polska w dzisiejszych czasach to jest swego rodzaju taki drogowskaz, taka wskazówka. Przede wszystkim konsumenci, widząc znak Teraz Polska, wiedzą, że jest to produkt, że jest to usługa stworzona tutaj w Polsce przez polską firmę, która tutaj tworzy miejsca pracy, tu płaci podatki. W związku z tym, widząc ten znak i mając jeszcze świadomość, że znak ten jest potwierdzeniem jakości, kupujemy dobre rzeczy i wpływamy na to, że nasza gospodarka może się dynamiczniej rozwijać, a to jest w interesie nas wszystkich. Czyli rozumiem, że nadal po stronie przedsiębiorców, właścicieli firm, zarządów tych firm, zainteresowanie uzyskaniem takiego godła Teraz Polska jest spore. Nie narzekamy na brak zainteresowania. Aha. W tym roku około 100 firm ubiegało się o znak Teraz Polska. Do ścisłego finału, czyli do nominacji w drodze ocen eksperckich zostało zakwalifikowanych 55 uczestników konkursu i spośród tych 55 nominowanych kapituła dokonała wyboru laureatów. Laureatów poznamy 3 czerwca podczas gali Teraz Polska. Ale wybór nastąpił już dziś. Tak, wybór nastąpił już dziś, ale dzisiaj niestety nie mogę jeszcze o tym powiedzieć. Mało tego, sami zainteresowani jeszcze tego nie wiedzą. Także musimy poczekać jeszcze miesiąc i kilka dni, żeby poznać laureatów, ale mogę już dzisiaj zapewnić, że oczywiście korzystając z uprzejmości Trójki, która od lat wspiera konkurs Teraz Polska, inicjatywę Teraz Polska, będę miał możliwość przedstawić Państwu, którzy nie będą mogli być na gali, nazwy naszych tegorocznych laureatów. Czy wśród tych nominowanych laureatów można wyodrębnić jakąś dominującą branżę, w której się na przykład specjalizujemy w Polsce? Jeżeli byśmy mieli popatrzeć przez pryzmat tegorocznych uczestników, to wskazałbym 4 takie branże. To jest przede wszystkim branża spożywcza i to nie jest zaskoczenie, bo wszyscy wiemy, że w tym rzeczywiście polskie firmy są dosyć mocne. Ale chociaż też ostatnio tam troszeczkę mieliśmy problemy z tą żywnością. Niestety to są jednorazowe kwestie, które bardzo mocno rzutują negatywnie na wizerunek całej branży. I to też trzeba mieć świadomość, że takie jednorazowe wpadki źle się odbijają w kontekście marki Polska na arenie międzynarodowej. Dobrze, to jest żywność? To jest żywność. Firmy budowlane, usługi handlowe. Tutaj rzeczywiście jesteśmy bardzo, bardzo mocni. I 3 kwestia to jest elektronika. I to mnie bardzo cieszy, ponieważ to są innowacyjne branże, w których pokazujemy, że polskie firmy rzeczywiście przez ostatnie lata bardzo dużo zainwestowały w rozwój i dzięki temu mogą w tej chwili oferować produkty na najwyższym światowym poziomie. I tutaj mówimy o firmach, które są rzeczywiście licznie reprezentowane, a oprócz tego mamy firmy bardzo ciekawe, aczkolwiek reprezentujące troszkę bardziej niszowe branże, ale też myślę, że godne promocji. To na zakończenie naszej rozmowy jeszcze zapytam, a jak dokonuje się tej weryfikacji? Kto dokonuje tej weryfikacji? Fundacja korzysta z pomocy instytutów badawczych i wyższych uczelni. To znaczy każdy produkt, każda usługa, która jest zgłaszana do konkursu, jest przekazywana do oceny do niezależnych ekspertów. To nie może być tak, że tą ocenę będzie wykonywał ktoś w fundacji. Mhm. Po pierwsze dlatego, że mogłoby być podejrzenie o stronniczość, a po drugie nie do końca musimy się na wszystkim znać. W związku z tym od samego początku konkurs został tak pomyślany i tak skonstruowany, żeby za ocenę wszystkich zgłoszeń odpowiadali niezależni eksperci reprezentujący przede wszystkim instytuty badawcze i to te działy instytutów, które na co dzień odpowiadają za certyfikację produktów. Przez te 30 lat ile firm w Polsce już szczyci się takim godłem? Na chwilę obecną to jest 696 laureatów otrzymało tytuł Teraz Polska przez 28 edycji konkursu. Natomiast firm, które ubiegały się o znak Teraz Polska, tutaj dokładnej liczby nie podam, ale to jest ponad 5 tysięcy uczestników. I to jest dożywotnie godło? Nie, ono jest przyznawane na 12 miesięcy. Oczywiście to prawo po 12 miesiącach można przedłużyć, natomiast trzeba się poddać ponownie weryfikacji. Po to właśnie, żeby klienci mieli cały czas pewność, że nadal kupując produkt z wizerunkiem, z godłem Teraz Polska, nabywają najwyższą jakość. W związku z tym my, Kapituła, przyznaje prawo do posługiwania się znakiem Teraz Polska każdemu laureatowi na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok, ale po zweryfikowaniu poziomu jakości. Laureatów poznamy już w czerwcu, a dzisiaj naszym gościem był dyrektor Michał Lipiński, dyrektor konkursu Teraz Polska. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Bardzo ważny projekt. Refleksyjna Hania Rani w programie Trzecim Polskiego Radia, 17 minut przed 19. Reportaż w Trójce. Mieszkaniec podwarszawskiego bloku został skazany za zakłócenie spokoju sąsiadom i może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że sąd zastosował w tej sprawie artykuł 51 poważnego kodeksu wykroczeń, a nie zwykle używanego w podobnych sytuacjach kodeksu cywilnego. Mimo że kłopotliwy sąsiad nie urządzał ani bijatyk, ani pijackich libacji. Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Szwajgier pod tytułem Chuligan. Dzień dobry, ja w sprawie kłopotliwego sąsiada. Ile komarów w nocy pani potrzebuje, żeby mieć noc bezsenną? jednego chyba. No właśnie, a ja tutaj miałam hałasy przypominające walenie młotkiem w ścianę, hałasy przypominające brzęk tłuczonego szkła. To były hałasy, które uniemożliwiały nie tylko pracę, ale normalne funkcjonowanie. Słyszałam, że jakiś sąsiad przeszkadzał tutaj. No nie, naprawdę nie. Mieszkam tu, na samym dole. Pierwsze słyszę. Głuchy nie jestem. Z tego, co ja się orientuję, była ewidentna walka pomiędzy panem a całą resztą, bo nawet nie otwierał policji. Policja bardzo często chodziła i pytała się, czy coś wiemy na ten temat. Ja zauważyłem sytuację, że policjanci coraz częściej jeżdżą na interwencje pod jeden adres. Zastępca komendanta policji. Zaczęło mnie zastanawiać, dlaczego, jakie jest podłoże tego wszystkiego. I okazało się, że doszło do konfliktu pomiędzy osobą wynajmującą lokal, a stałymi mieszkańcami. Sąsiad żył tak, jakby mieszkał sam. To, co zadziało się niestety tutaj w naszej społeczności, wyglądało na hałasowanie, ale de facto było nękaniem. Wygląda na to, że pan był niedobrym sąsiadem, bo pan zakłócał spokój. To jakby pan mógł zademonstrować, co pan właściwie robił, co to były za dźwięki? Proszę bardzo. Te wszystkie hałasy dobiegały dokładnie zza tej ściany. Tak. Czyli tu, gdzie pani śpi. Dokładnie tak. To jest hałas, który pani toleruje, ale w pewnym momencie organizm przestaje już tolerować. Fortepian stał przy ścianie lewej, prawda, jak stoimy tyłem do okna, w tym pokoju, salonie dużym. Tutaj była jakaś przestrzeń taka za nami całego salonu, gdzie były kanapy. I dopiero za tym drugim pomieszczeniu, po prawej stronie, była ściana, gdzie mieszkała nasza właśnie sąsiadka, której to przeszkadzało. To zaczęło się od sytuacji, kiedy mąż zaczął trochę więcej grać, przygotowywać się do wyjazdu na tournée za granicę do Japonii. I wtedy rzeczywiście tej gry było więcej, natomiast nigdy to nie była gra po 22, nie było zakłócania ciszy nocnej. Policja pukała, nie stwierdzali zakłócenia spokoju i odjeżdżali. Z tych informacji, które mi policjanci przekazali, nie zastali sprawcę, więc nie ma jak tego człowieka upomnieć. To akurat nie jest prawdą, wręcz przeciwnie. Wielokrotnie dochodziło do takich sytuacji, że policjanci przyjeżdżali i prosili męża, czy mógłby zacząć grać w momencie, kiedy oni skończą już służbę, bo nie chce im się przyjeżdżać po raz kolejny. Rozmawiałam z panem i zawsze to ja byłam stroną inicjującą. Bo ten hałas było słychać na różnych piętrach. W całym bloku. Tak. Był ciężki stres, ja się to czułam jak na wojnie. Jeżeli ktoś przychodzi z szalonym pretensjami, zaczyna krzyczeć, że to jest jakiś rodzaj gwałtu akustycznego, to też cytat, oskarża, zamiast pierwszy raz się na oczy widzieliśmy z tą panią, także to ucięło możliwość jakiegoś porozumienia. Gdyby to mnie dotyczyło, gdybym ja była taka i miałabym tyle interwencji, to bym poszła i mówiła, sąsiedzie, po co te interwencje? Niech ja zrozumiem, o co chodzi. Proszę mi pokazać. On był proszony. W ogóle gdyby po prostu przyszła, powiedziała, że wie pan, jest taka sytuacja, że tutaj bardzo mi przeszkadza, czy mógł pan mniej grać, albo to mogliśmy zacząć rozmawiać, może jakąś ścianę wyciszyć. Pani oświadczyła nam wprost, że gry na fortepianie nie zaakceptuje, że tutaj w grę nie wchodzi to, że my się dogadamy, że być może mąż będzie grał w jakichś wyznaczonych godzinach. Powiedziała, że absolutnie nie. Pan był pouczony, rozmawiał z komendantem komisariatu policji. Po to była ta mediacja, żeby porozmawiać z jedna strona, żeby porozmawiać z drugim, jakiś kompromis sobie może. Nie udało się, to trudno, to innej drogi już więcej nie ma. I żeby nie oceniać tej sprawy, wysłaliśmy całość materiału do sądu rejonowego w Piasecznie. Sąd rejonowy w Piasecznie, Wydział Karny. Wnoszę o ukaranie obwinionego o to, że hałasem, głośną muzyką oraz głośnym graniem na instrumencie muteczkowo-strunowym zakłócał spokój oraz spoczynek nocny mieszkańcom bloku. To jest za wykroczenie z artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń. Podpisano zastępca komendanta. Dużo tego jest, to nie tak łatwo znaleźć. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Paragraf 51 Kodeksu Wykroczeń. To takie są tutaj zarzuty. Po wniosku o ukaranie przychodzi tak zwany wyrok nakazowy. Bez przesłuchania mnie, bez przesłuchania nikogo, jakichś innych świadków, sąd tak z góry a priori uznaje, że cytatu, te czyny nie budzą niczyjej wątpliwości, że zaszło takie wykroczenie i każe mnie mandatem grzywną 800 zł plus koszty prowadzenia postępowania. Czyli ja nawet nie mogę nic powiedzieć. Pan to zapłacił? Nie, oczywiście, że nie, bo do tego wyroków można złożyć sprzeciw do takiego wyroku. Po tym wyroku nakazowym piszę sprzeciw do tego wyroku, co powoduje, że sprawa trafia normalnie na wokandę do sądu. No i pierwsza rozprawa, druga. No to są sytuacje stresujące. Ja w życiu, szczerze mówiąc, w sądzie nie byłem przez całe prawie 50-letnie moje długie życie. Pani była wzywana do sądu jako świadek. Tak, my się spotkaliśmy, cała klatka w sądzie. To było dziwaczne doświadczenie. Byliśmy przepytani wzdłuż i wszerz, czy nam to nie przeszkadzało, czy nie przeszkadzało to mojemu synowi, czy z powodu muzyki nie musiał chodzić w słuchawkach. Ja miałam tylko jedno zdanie do powiedzenia, że mi to nie przeszkadza, mi nie przeszkadza to granie. Wielu sąsiadów z tego samego bloku w Konstancinie przychodziło do nas, czy przewodniczący zarządu wspólnoty mieszkaniowej mówili, że to w ogóle są zszokowani, że słyszeli, że taka sytuacja się dzieje, że ktoś nam zarzuca tu granie. Sąsiadka, która nad nami mieszkała, usypia mówiła, że usypia dziecko, przy tej muzyce w sądzie to mówiła. Chociaż oskarżyciele próbowali udowodnić, że dziecko się przez to gorzej rozwija i nie może lekcji odrabiać, bo mu to muzyka na pewno przeszkadza. Wszyscy policjanci byliśmy wezwani na rozprawę sądową. I wszyscy to ilu? No, około 20 osób. Jak i wszyscy policjanci powiedzieli, że nie stwierdzili tego. Nie umiem powiedzieć, dlatego że ja zeznawałem w tym samym czasie i ja nie wiem, co policjanci zeznawali. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, fragmenty uzasadnienia. Obwiniony graniem na fortepianie zakłócał spokój mieszkańcom bloku. Czyn ten określony jest jako wybryk w artykule 51 Kodeksu Wykroczeń. Wybryk to zachowanie, które wywołuje powszechnie negatywne oceny społeczne i uczucie odrazy, gniewu, oburzenia. Sąd ma nadzieję, że kara da wyraz temu, iż nie tylko tak zwane środowiska patologiczne mogą dopuścić się zakłócania spokoju, a poszanowanie prawa do odpoczynku innych ludzi jest obowiązkiem każdego obywatela, niezależnie od wykonywanej przez niego pracy. To jest paragraf, z którego każe się no chociażby libacje alkoholowe. I jeszcze się nie zdarzyło, nie było takiej sytuacji. Pani Małgorzata, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Że to jest czyn chuligański, że jest to wybryk, że jest to z paragrafu 51. Było kilka takich spraw właśnie, gdzie pozywano muzyków. Głównie to byli uczniowie jednak szkół muzycznych i to podstawowych. Ale zawsze to były jednak pozwy cywilne. Czyli ktoś jak gdyby osobiście czuł się poszkodowany. Tutaj mamy przypadek skazania z artykułu do spraw wykroczeń, czyli to jak gdyby sprawa karna. Jak ja mówiłam, że hałas jest nie do zniesienia, to twierdził, że to jest sztuka. I ona też. Ale to jest sztuka. Ja mówię, tak, ale miejsce na propagację sztuki to jest na przykład sala koncertowa. W bloku każdy jest blokersem. Nawet jeśli na wjeździe do tego blokowiska jest napis apartamenty. Jesteś blokersem. I nawet jeśli blokersem będzie prezydent, to w bloku jest tylko blokersem. Jakby panu tutaj sąsiad grał Chopina za ścianą? A lubię Chopina. Nie przeszkadzałbym. Ale wolałbym, jakby Deep Purple grał na gitarze. Powiem szczerze, że to był główny powód naszej przeprowadzki. My byliśmy bardzo jakoś tak związani z tym miejscem, związani z Konstancinem i dobrze nam się tam mieszkało do pewnego czasu. Natomiast już ten końcowy okres, notoryczne interwencje, wzywania policji, wzywanie portiera, wyzywanie nas, buntowanie sąsiadów przeciwko nam. Właśnie od dziecka właściwie, jeżeli człowiek robi to z pasją, talentem, to spotyka się raczej z wyrazami szacunku za tą pracę, z uznaniem. Tak? Ja już miałem tam 13 lat, wjeżdżałem na jakieś konkursy międzynarodowe, na przykład do Holandii, jakieś dostałem nagrody, ćwicząc oczywiście też w domu wśród sąsiadów. Później tam w wieku, nie wiem, 18-19 lat w Filharmonii miałem okazję debiutować. Powiem szczerze, że przez całe moje życie nie spotkałem się z taką złością, zawiścią. Mąż tego nie powie, na pewno nie przyzna się, natomiast dużo kosztowało go to, żeby znowu teraz usiąść do fortepianu. Choć sam tego nie powie, ja wiem, że samo przechodzenie przez ten proces było takim doświadczeniem upokarzającym. Natomiast już ogłoszenie wyroku, myślę, takim momentem chwilowego zwątpienia. Pojawiły się pytania, może nie jeśli o sens wykonywania tego zawodu, sens grania, to po prostu o sens takiego ludzkiego zrozumienia, takiej wrażliwości, której tutaj zabrakło. Takiej ludzkiej wrażliwości na piękno. No jeżeli nokturny czy preludia Chopina albo preludia Bacha można nazwać hałasem czy krzykiem czy innym czynem powodującym zgorszenie, no to widocznie sąd tak uznał. Mamy gdzieś takie mocne poczucie niesprawiedliwości, która nas spotkała. I że właściwie to nie jest tylko nasz jednostkowy przypadek, ale ta sprawa dotyczy jakby całego środowiska muzycznego. Jeżeli tutaj skazuje się męża, zostaje on ukarany kwotą 2000, to otwiera drogę do kolejnych takich wyroków i myślę, że stawia pewnym bardzo poważnym zagrożeniu zawód muzyka. Sąd uznał, że większość ludzi nie lubi muzyki, nie chce słuchać i muszę być tego świadomy, że popełniłem w ogóle bezczelny taki czyn, że powinien się wstydzić za to, co zrobiłem. Jesteś blokersem i nawet jeśli blokersem będzie prezydent, to w bloku jest tylko blokersem. To tak przekornie pan to gra w tej sytuacji. No właśnie. Tak trochę, ale z delikatną aluzją. To reportaż Agnieszki Szwagier pod tytułem Chuligan. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy. Do usłyszenia 26 kwietnia. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Gotowi na majówkę? Już od jutra za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do 4 maja pieluchy Pampers 79,99 za opakowanie. A środki do prania bryza 22,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Cześć, tu Roxana Węgiel. Znacie już nowy zestaw Junior Box Play ze smartfonem i ekstra gadżetem? Dla mnie jest naprawdę wow. Junior Box ze smartfonem Huawei Y6 i sportową opaską to doskonały zestaw dla młodego fana super zabawy. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Weź jeszcze trochę w dół. Niżej już się nie da. Tysiące mebli do 30% taniej w 20 ratach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz winogrona jasne bezpestkowe 35% taniej, 7,77 za kilogram. I polskie zielone ogórki 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.